بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قوله: ومن دخل والإمام يخطب لم يجلس حتى يصلي ركعتين يخففهما. من كوينجيا msikitini na hali imamu anatoa khutba, asikae mpaka asali rakaa mbili, azihafifishe rakaa hizo. Tuko katika mlango wa kuelezea salatul jumaa. Katika hukumu za salatul jumaa ni hii: wa man dakhala wal imamu yakhutubu lam yajlis hatta yusalli rak'atayn yukhaffifuhuma. Mwenye kuingia msikitini na hali imamu anatoa khutba, asikae mpaka asali rakaa mbili, na azihafifishe, azipunguze, asirefushe. Yadullu lidhalika hadithu Jabir radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam: idha jaa ahadukum yawm aljum'ah wal imamu yakhutub falyarka' rak'atayn wal yatajawwaz fihima. Rawahu al-Bukhari wa Muslim wal lafdhu lahu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, akija mmoja wenu siku ya Ijumaa na wakati huo imamu anatoa khutba, falyarka rak'atayn, na asali rak'a mbili, wal yatajawwaz fihima, na azifupishe, azihafifishe, azifupishe kwa sababu ya kusikiliza khutba, asirefushe rak'a hizo, asali haraka haraka kwa ajili ya kusikiliza khutba. Baadhi ya maulama wanasema hizi ni lazima, hizi ni rakaa mbili, hizi ni za lazima. Ikiwa mtu ameingia msikitini na imamu ameshaanza khutba, lazima asali rakaa hizi mbili. Sababu iko hadithi nyingine, mtume alimsimamisha mtu aliyeingia akakaa. Alipokaa kumwambia, asallaita rak'atayn, je, ushasali rakaa mbili? Bado. Kum fasalli rak'atayn, simama usali rakaa mbili. Mtume juu ya khutba akamwamrisha yule sahabi asali rakaa mbili. Kwa baadhi ya maulama wanasema hizi ni za lazima. Ikiwa mtu ameingia msikitini, imamu ameshaanza khutba, lazima asali rakaa mbili za haraka haraka, ndipo akae asikilize khutba. Qawluhu wala yatakallamu wala ya'bathu wal imamu yakhutub, na asiseme, asizungumze, na asicheze na kati imamu anatoa khutba. Wala yatakallamu wala ya'bath wal imamu yakhutub, asiseme wala asicheze na hali imamu anatoa khutba. Liqawlihi sallallahu alayhi wasallam: wa man massa al-hasa faqad lagha, mwenye kushika kijiwe huyu amefanya madhambi. Wa man massa al-hasa faqad lagha, mwenye kushika kijiwe amefanya madhambi. Sahaha at-Tirmidhi, yani anashika kijiwe kwa kuchezea chezea, khutba endelea, yeye ameshika kijiwe na kichezea. Sasa hii kijiwe ni mfano tu, lakini ni kitu chochote ambacho kitamtoa katika ile khutba, iwe anacheza cheza, iwe ni kijiwe, iwe ni ndevu, iwe ni nguo, anachezea chezea nguo, yote haya yanaingia katika wamamassa al-hasa faqad lagha. يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. Ukimwambia mwenzako siku ya Ijumaa nyamaza na hali imamu anatoa khutba, wewe umefanya madhambi. Wewe uliyesema nyamaza umefanya madhambi. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Huraira. وقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى, من يكشيك كجيوه هو امفاني مذامبي. ومن لغى فلا جمعة له, من يكفاني مذامبي نكوانبا هانا الجمعة, هانا ثواب الجمعة. هو من يكتزيه تزيه وكجيوه ايش وكتزيه تزيه او انا تزيه تزيه نفوزاكي وكتي خطبة ينهندليه, hana aljuma, yani hana thawabu za aljuma, inakuwa na thawabu za salatu dhuhr kama wanavyosema maulama. huyu hana thawabu za Juma kwa sababu amekwenda kinyume na adabu za kusikiliza hutuba. Sasa hiyo ni kijiwe au kitu kingine? Je, mtu akiandika message huku ameshika simu yake, hutuba inaendelea, yeye anaandika message yake anaituma, wengine wanamweka sawa yule khatibu na mapicha makamera yale, ikiwa huyu kashika kijiwe tu hana hana aljuma thawabu za aljuma, je yule anayeangalia ile kamera ampima yule khatibu ile kofia yake nzuri aliyovaa pale itoke vizuri, itakuwa ana aljuma kweli huyu? Hana. Mambo ya mapicha hapa misikitini, mambo ya mapicha misikitini, hata katika siku ya aljuma mtu anaweka kamera anapigwa picha. Mlisikia wapi mambo hayo kwamba watu wanapiga na mapicha misikitini kama wako katika viwanja vya maboli sijui vya nini? Huu ni upuuzi jamaa, huu ni upuuzi. Kauluhu wa man na'asa intakala ila majlisihi, mwenye kusinzia atagura kwenda katika majlis nyingine. Li amrihi alayhi salatu wassalam bidhalik, kwa amri ya mtume alayhi salatu wassalam hilo. Rawahu Tirmidhi. Anayesinzia sunna agure pale, ende mahali pengine akakae. Yadullu lidhalika hadithu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma anin nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha na'asa ahadukum yawm aljum'ah falyatahawwal min majlisihi dhalik. Dalili ya hilo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma kutokana na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, akisinzia mmoja wenu siku ya Ijumaa, falyatahawwal ila majlisihi dhalik, na aondoke katika majlisi yake hiyo, ende sehemu nyingine akae ili apoteze ule usingizi wake. Rawahu Tirmidhi. Waqala hadithun hasanun sahih. Na hii ni ikiwa kuna mahali, kuna uwazi mahali anaweza akaagura kenda mahali pengine, lakini ikiwa hakuna uwazi inabidi yeye mwenyewe ajitahidi uondoke usingizi wake. Mtu ametoka nyumbani anakuja kwenye Ijumaa anakusikiliza hutuba. Hiyo kusinzia inatoka wapi hiyo? Kusinzia huko inatoka wapi? Sijui nini, labda amekula maharagwe asubuhi au vipi? Lakini kwa kweli haitakiwi. Ni jambo ambalo halitakiwi hilo, kwamba wewe unakwenda kwenye hutuba kusikiliza hutbatul Jumaa, umetoka nyumbani kwa ajili ya kuja kurauka hapa mapema sana, unakuja kwa ajili ya kupata thawabu halafu usikilize hutuba hapo hapo unasinzia. Rawahu Tirmidhi. Waqala hadithun hasanun sahihun watukullima fihi min jihati an'anati Muhammad ibn Ishaq. Hii imezungumzwa kwa upande wa an'ana ya huu Muhammad ibn Ishaq, ni mudallis akifanya an'ana hadithi yake ikubaliwi mpaka asarrih bitahdith au isama. Wabikauni rafihi ila nabi sallam min afradihi, na kuwa kuirufaisha hadithi hii kwa mtume sallam ni katika afradi za huyu Muhammad ibn Ishaq. Wa anna almashhura waqfuhu ala ibn Umar, mashhur ni kwamba hadithi hii ni mawquf kwa ibn Umar. Waqad sarraha ibn Ishaq bitahdith fi musnad al-Imam Ahmad, lakini ameweka wazi huyu Muhammad ibn Ishaq tahdith, akasema hadathana katika musnad al-Imam Ahmad, kwa hiyo itakubaliwa hadithi yake kwa vile amesarrih na kuweka wazi hiyo hadathana. Wataba Yahya ibn Sa'id al-Ansari Muhammad ibn Ishaq fi rafihi, alimfuatia akafanya mutabaa Yahya ibn Sa'id al-Ansari wa huyu Muhammad ibn Ishaq katika kuwa ni marfu'. Walahu shahidun an Samurah ibn Jundub, pia hadithi hii na shahid kutokana na Samura ibn Jundub, kilahuma anil Bayhaqi. Wanzur sahiha sanadi sunan ya Abi Dauda lil Albani, kwa hadithi hii ni sahiha na matatizo. Babu salati al-Eid, huu ni mlango kuelezea salatu al-Eidaini. Babu salati al-Eidaini. Qawluhu idha ya'lam, idha lam ya'lam au idha lam yu'lam bil-Eid illa ba'da az-zawal kharaja min al-ghadi fa salla bihim. إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصلى بهم. إسيبوجلكانا إيدي إسبوكوا بعد الزوال بعد كوبندوكا كوجوا hapo atatoka yule imamu kesho yake asalishe na asalishe watu salatul Eid. Ikiwa haikujulikana watu wameamka na saumu zao tarehe 30 pengine ile ya ya Ramadhan, kwa hiyo haikujulikana kwamba mwezi ulitoka katika tarehe 29, yani usiku uliopita au jioni iliyopita, haikujulikana mpaka baada ya zawal ndio watu wakajua kwamba kumbe mwezi ulitoka nchi fulani. Hapo itabidi wafungue na wasali kesho, wasali kesho yake ile salatul Eid. Yadullu lidhalika hadithu Abi Umair ibn Anas. Abi Umair ibn Anas qala haddathani umumati min al-ansar min ashabi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam qalu ughmiya alayna hilalu shawwal fa asbahna siyaman فجاء ركب آخر النهار فشهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم أنهم رأوا الهلال بالأمس. ulifichwa kwetu mwezi wa Shawwal. Ughmiya alaina hilal Shawwal. Ulifichwa kwetu mwezi wa Shawwal, yani hawakuona. Faasbahna siyaman, tukaamka asubuhi hali ya kuwa tumefunga. Fajaa rakbun min akhir an-nahar, wakaja wasafiri mwisho wa mchana. Fashahidu inda an-nabiy sallallahu alayhi wasallam annahum ra'u al-hilal bil ams, wakatoa ushahidi kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba waliuona mwezi muandamo jana yake 29. Fa'amarahum rasulullah sallallahu alayhi wasallam an yuftiru, mtume sallallahu alayhi wasallam akawaamrisha masahaba wafungue. Wa an yakhruju ila idihim min al-ghadi, na watoke kwa ajili ya idi yao kesho, wasali idi kesho. Hii ndio hukumu ya kwamba watu hawakujua kuonekana kwa mwezi mpaka ikafikia zawal wakati wa dhuhur. Lakini kama ni saa tano na nusu bado ni asubuhi, yajuzu kusali salatul Eid. Lakini ikiwa ni kwamba baada zawal, baada ya wakati wa dhuhuri tena umeshaingia, hapo hakuna tena kusali salatul Eidain, wasalie kesho. وهو حديث صحيح رواه أبو داود والنسائي وابن ماجة واللفظ له. وهو يدل على أهمية صلاة العيد. نحديثه نفهمش أمهم وصلاة العيد أمهم بل نواجب وصلاة العيد. وأنه إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال فإنها تصلى في مثل وقتها من الغد. Na kwamba isipojulikana idi isipokuwa baada ya jua kupenduka, hapo itaswaliwa mfano wa wakati wake kesho yake. Mfano wakati yani asubuhi, itaswaliwa salatu al-Eid asubuhi ya kesho, kwa sababu tayari wakati wake umemalizika, umefika wakati wa dhuhur. Qawluhu wa yusannu ta'jilul adha wa ta'khirul fitri, ni sunna kuiharakisha Eidul Adha na kuichelewesha Eidul Fitri. Ni sunna kuiharakisha sala ya Eidul Adha na kuichelewesha sala ya Eidul Fitri. Wa akluhu qabla al-khuruj ilayha fil fitri tamaratin witran, na kula kabla ya kutoka kwenda katika sala katika Eidul Fitri, kula tende kwa witri. Wa akluhu qabla al-khuruj ilayha fil fitri tamara, kula kwake mtu kabla ya kutoka kwenda katika Eidul Fitri, tamarat, kula tende kwa witri 1, 3, 5 wa hakadha. Wala yakulu fil adha hatta yusalli, hata kula katika Eidul Adha mpaka asali Eidi hiyo, mpaka asali salatu Eidul Adha ndio ale. Wa idha ghada min tariqin raja'a min akhar, akienda kwa njia fulani arejee kwa njia nyingine. Wa idha ghada, akirauka kwenda katika musalla al-Eid kwa njia fulani, raja'a min akhara, atarejea kwa njia nyingine. Hii ni sunna nyingine katika sunna za salatu al-Eid. يستحب تعجيل صلاة عيد الأضحى بعد ارتفاع الشمس. لسنة كيهاركيشا صلاة عيد الأضحى بعد تويك فاندك وجوا. وذلك ليتسع للناس وقت ذبح الأضاحي. نهيل لكو سبابو ili uwe mpana kwa watu wakati wa kuchinja zile udhiya zao wanyama wao wa Eid al-Adha, ili uwe mpana mrefu wakati wao baada ya sala Eid waanze kuchinja hizo adhahi zao. Hii ndio hikma ya kuharakisha salatu Eid al-Adha, isaliwe mapema zaidi kuliko Eid al-Fitri, ili watu wawe na wakati mrefu wa kuchinja wanyama wao wa udhiya. لأن وقته يبدأ بعد صلاة العيد. سبو وقت وقتينجا ونانزا بعد صلاة عيد. وقت وقتينجا أضحية ونانزا بعد صلاة عيد سي قبل. ووقت وصلي أراك أراك صلاة العيد يعني ما بيما إلي وقت وقت نفاسي يقتينجا ونماواو هاو. وتأخير الفطر قليلا ليتسع للناس وقت إخراج زكاة الفطر. Na kuchelewesha sala ya Eid al-Fitri kidogo ili watu wapate wakati mrefu wa kutoa zakatu al-Fitri. Katika Eid al-Fitri sunna ni kuichelewesha kidogo, liyatasi alinasi waktu ikhraji zakatu al-Fitri, ili uwe mpana kwa watu, uwe mrefu kwa watu wakati wa kutoa zakatu al-Fitri. Na huu ndio wakati bora wakati bora wa kutoa zakatu al-fitri ni baada salati subhi kabla salati al-Eid. Ndio wakati muafaka bora zaidi wa kutoa ile zakatu al-fitri katika ile Shawwal. Baada ya salatu al-fajr siku ile ya Eid iwe kuna wakati mrefu mtu azunguke kugawanya ile zaka zake zakatu al-fitri. Kwa hiyo zaka salatu al-Eid icheleweshwe kidogo kuwapa nafasi wapate fadhila hizo za kutoa zakatu al-fitri kabla ya sala ya Eid. قال إيه قال الشيخ لأن أفضل أوقات إخراجها يوم العيد قبل الصلاة. سببورة زيدي وقت وقت زكاة الفطر هي سكو عيد قبل الصلاة. هون دي وقت بورة بعدين لو كم بيجوز كويتوا قبل سكو هي سكو كما موجة أو مبيلي. لكن وقت بورة زيدي يعني وين ثواب نينجي نكويتوا زكاة الفطر سكو إلى إلى عيد بعد صلاة الصبح وقبل صلاة العيد. ورد في ذلك حديث ضعيف رواه الشافعي في الأم ومن طريقه البيهقي في السنن انظر إرواء الغليل للألباني. مكوجة كتك هيلو حديث ضعيف أما يبكي الإمام الشافعي كتك تبتاك الأم كتك نجياك فيه البيهقي في السنن انظر إرواء الغليل للألباني. ثانيا يستحب أن يأكل قبل صلاة عيد الفطر تمرات وترا. نسونا mtu ale قبل صلاة عيد الفطر aletende kwa witri, aletende kwa witri قبل ya kusali صلاة العيد. نسونا mtu ale asubuhi nisu kabla hajatoka nyumbani kwenda katika musalla al-Eid aletende kwa witri katika عيد الفطر aanze kula kabla ya sala Eid. نسونا ameifanya mtume صلى الله عليه وسلم aletende kwa witri moja, tatu, tano, saba wa hakadha. Lianna fi dhalika mubadaratan ila liiftari fi dhalika liyum, katika hilo kuna kufanya haraka kufungua katika siku hiyo. Wa alla yaakula fi idi al-adha, na asile katika idi al-adha illa baada salati al-id, isipokuwa baada ya sala idi. Yani idi al-adha ni kinyume cha idi al-fitri. عيد الفطر آلي كوانزا قبل صلاة العيد, لكن عيد الأضحى أسيلي يسبقوا بعد صلاة عيد الأضحى. ليأكل من لحوم الأضاحي إلي آلي كتك نياما زيلي زا أضحية, آلي كتك زيلي نياما زا أضحية والي ونياما وتكو تنجوا بعد صلاة عيد. سيو لازم كسبيري, سيو لازم كسبيري مبكا ساتاتو كنا نوسو نياما إيفي, سيو لازم. Lakini sunna ni kwamba asile kabla ya sala Eid al-Adha, asile isipokuwa baada ya sala hii. Li hadithi Buraida ibn al-Husayb radiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. Alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam hatoki siku ya Eid al-Fitr mpaka ale hizo tende, wala yatamu yawm al-Adha hatta yusalli, wala hali siku ya Eid al-Adha mpaka asali sala hiyo. Wa huwa hadithun hasanun rawahu at-Tirmidhi wa ghayruhu. Wa fi sahih al-Bukhari an Anas ibn Malik qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam la yaghdu yawm al-Fitr hatta yaakula tamarat. Alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam harauki siku ya Eid al-Fitr kutoka mpaka ale tende. La yakhdu yawm al-Fitr hatta yaakula tamarat, hatoki kwenda kwenye musalla al-Eid siku ya Eid al-Fitr mpaka ale tende. Wa fi riwayatin muallaqa indahu wa yaakuluhunna witra, anakula tende hizo kwa witri. Sheikh Uthaymeen anasema hii ni sunna ya siku hii ya Eid al-Fitr, siku hii ya Eid al-Fitr kufungua kwa tende hiyo witri ni sunna ya siku hii. Hasa baadhi ya maulama anasema hata Ramadhani kufungua kwa witri, kufungua hizo tende kwa witri, lakini sio kula kawaida, sio kula siku za kawaida pia ule kwa witri. Sunna ni siku hii ya Eid. قال وهي موصولة في مسند الإمام أحمد. حديثين موصول إمعنقنش ورواهين موصولة كتك مسند الإمام أحمد. ثالثا يدل للذهاب إليها من طريق والرجوع من طريق آخر حديث جابر رضي الله عنه قال دليل يكون كتك مسلى العيد كونجيا نكوريجيا كونجيا نينجيني. Dalili yake ni hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam idha kana yawmul eid khalafa at-tariq, alikuwa mtume sallam ikifika siku ya dini hutofautisha njia, anakwenda katika musalla kwa njia nyingine na kurejea nyumbani kwa njia nyingine. Idha kana yawmul eid khalafa at-tariq, alikuwa mtume sallam ikifika siku ya idi anatofautisha njia ya kwenda na ya kurejea. Rawahu al-Bukhari. Wadhakara al-Hafiz ibn Hajar fi al-Fath fi sharhihi iddat aqwal fi hikmati dhalik. Al-Hafiz ibn Hajar katika al-Fath katika sharhi yake ametaja kauli nyingi ya hikma ya hivyo mtume kufanya hivyo, ametaja hikma nyingi, yani kwa nini anakwenda kwa njia nyingine na kurejea kwa njia nyingine, ametaja hikma nyingi. Awaluha, mwanzo wa kauli hizo, annahu fa'ala dhalika liyashhada lahu tariqani, amefanya hivyo ili njia mbili zimshuhudilie siku ya kiyama. Liyashhada lahu tariqani, ili njia mbili hizo zimshuhudilie, ili njia ya kuendea na njia ya kurejea siku ya kiyama zitamshuhudilia kwamba alipita njia hii akarejea njia hii, njia hizo liyashhada lahu tariqani. Moja katika hikma hizo za kwenda katika njia fulani na kurejea kwa njia nyingine kutoka katika musalla al-Eid, na hii ni kwa Eid zote, hii ni kwa Eid zote, Eidul Fitri wa Eidul Adha. Qawluhu watusannu fi saharaa qariba, ni sunna isaliwe salatu al-Eidain katika saharaa iliyo karibu, mahali mbali paliyo karibu. Saharaa ni sehemu ambayo haina mimea, haina nyumba, uwanja ambao haumei mimea yote wala hakuna nyumba zinazojengwa pale, palipo karibu. Fayusalli rak'ataini, atasali rak'a mbili. Wayukabbiru takbiratal ihram, atasema takbiratul ihram. Thumma yukabbiru ba'daha sita, kisha ataleta takbir baada ya takbiratul ihram takbira sita. Wa yukabbiru fi thaniyati khamsa, ataleta takbira katika rakaa ya pili tano. Yarfa'u yadayhi ma'a kulli takbira, atainua mikono yake pamoja na kila takbira. Yaqra'u fihima bisabbih wal ghashiya, atasoma katika rakaa mbili hizo sabbih isma rabbikal a'la baada ya fatiha rakaa ya kwanza, na suratul ghashiya baada ya fatiha rakaa ya pili. Fa idha faragha, akimaliza sala yule imamu khataba, atatoa khutba. ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها ولا حتى صلي سنة قبل صلاة هي ولا بعد صلاة هي محلي باكي هابو سيو سنة كصلي قبل عيد الفطر na kabla Eidil Adha si sunna kuswali kabla ya sala hiyo na pia sio sunna kuswali rakaa mbili baada ya sala hizo. Yadullu li salati al-Eidaini qabla al-khutba hadithu Abdullah ibn Umar. Dalili ya sala za Eid mbili kabla ya khutba ni hadithi Abdullah ibn Umar. Sala ya Eid khutba inachelewa kuliko salatul Jumaa. Salatul Jumaa inatangulia khutba ndiyo sala, lakini salatu al-Eidain inatangulia sala za Idi kisha ndio khutba. Dalili ya hivyo ni hadithi ya Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa Abu Bakr wa Umar radhiyallahu anhuma yusalluna al-Eidain qabla al-khutba. Alikuwa mtume wa Allah sallam na Abu Bakr na Umar radhiyallahu anhuma walikuwa kisali Idi qabla ya khutba. رواه البخاري ومسلم. يقرأ في صلاة العيدين بسبح والعغاشية. أتصوم كتك صلاة زهيد ميلي سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى بعد فاتحة ركاية كوانزا نالغاشية بعد فاتحة ركاية بيلي. لحديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. رواه مسلم. alikuwa mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam akisoma katika Eid mbili na katika siku ya Ijumaa pia katika salatul Jumaa akisoma sabbih isma rabbikal a'la na hal ataka hadithul ghashiya. Rawahu Muslim. Au bisuratai qaf waqtarabati as-sa'a. Au katika idi hizo mbili alikuwa akisoma suratu qaf, qaf na pia iqtarabati as-sa'atu wa nshaqqal qamar. Alikuwa akisoma hizo pia baada ya Fatiha. Rakaa ya kwanza baada ya Fatiha suratu qaf yote, rakaa ya pili baada ya Fatiha iqtarabati as-sa'atu wa nshaqqal qamar yote. لحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر. رواه مسلم. عليكوا كسوم السورة هذو كتك عيدين صلاة عيد الفطر وصلاة عيد الأضحى مرانجين كسوم هيو قاف والقرآن المجيد بعد فاتحة ركاية كوانزا na pia iqtarabati saatu wa nshaqqa al-qamar katika rakaa ya pili baada ya Fatiha. Jaa fi adadi at-takbirat fi salati al-Eidain hadithu Aisha radhiyallahu anha. Imekuja katika idadi ya takbira katika sala hii za Eid mbili hadithi ya Aisha radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yukabbiru fil fitri wal adha fil ula سبع تكبيرات وفي الثانية خمسا. متوم صلى الله عليه وسلم alikuwa kileta takbira katika idi lfitri na aladha katika raka ya kwanza takbira saba pamoja na takbira tulihram, wafi thaniyati khamsan na katika raka ya pili takbira tano. Pia imekuja takbira nne nne katika kila raka. Imekuja pia takbira nne nne katika kila raka. رواه أبو داود ورجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إلا ابن لهيعة وقد اختلط. وقتيبة الراوي عنه ممن روى عنه قبل الاختلاط. قتيبة مبكيزي هو واكي نكتك وليه بكي حديثه قبل اختلاط هو ابن لهيعة. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم التكبير في الفطر سبع في الأولى وخمس في الآخرة. تكبير هذه زعيد كتك صلاة عيد الفطر نسابة كتك ركاة يموانزو نتانو كتك ركاة يمويشو يبيلي. والقراءة بعدهما كلتيهما نقصوم بعد بعد تكبير هذو زوتي قصوم قراءة زوتي زوصوم سورة الأعلى نسورة الغاشية أو قاف نهيو اقتربت الساعة. رواه أبو داود بإسناد حسن. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن التكبيرات السبع في الأولى منها تكبيرة الإحرام. بعض أهل العلم ينسمى تكبيرة هزو سابة كتكركا يمانزو نكتك هزو تكبيرة الإحرام. وذهب بعضهم إلى أنها بدونها. بعض مولماء سما ونسمى كبا بعض ياو ونسمى هزي تكبيرة سابة نبيلة إلي تكبيرة الإحرام, يعني تكبيرة الإحرام هلفو أونجزي سابة. Kwa mitofautiana katika sala hilo maulama la hizo takbira saba. Na hizi takbira ni sunna, takbira hizi ni sunna, si za lazima. Si kwamba lazima yule imamu azisome. Akisahau basi aendelee tu, sio lazima kusoma hizi. Lam aqif ala dalilin yadullu ala raf'i al-yadaini fi takbirati al-eidain. Sheikh anasema sijaona dalili yoyote inofahamisha kuinua mikono katika takbira hizi zaidi mbili. Lam aqif ala dalilin yadullu ala raf'i al-yadaini fi takbirati al-eidain. Sijaona dalili inofahamisha kuinua mikono katika takbira zote zaidi mbili. Kwamba ni ile takbiratul ihram peke yake. Takbiratul ihram peke yake ndio kuinua mikono, zilizobakia takbira nyingine ni bila kuinua mikono kwa sababu haina dalili. Yadullu li'adami at-tanaffuli qabla salati al-Eid au ba'daha fi mawdhi'iha hadithu Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Dalili ya kuto kutosali sunna qabla salati al-Eid au ba'da yake pale pale mahali pake hadithi Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ثم صلى الله عليه وسلم صلى عيد الفطر ركعتين حج صلى قبل ياك ركعتين ذا سنة ولا بعد ياك حج صلى pale pale. رواه البخاري ومسلم. وهكون السنة يصلي قبل صلاة العيد ركعتين أو بعد صلاة العيد ركعتين. هكون اسبقوا إكو سنة يصلي نيومباني. Kusali nyumbani baada salati liidaini. Ukisharudi nyumbani ni sunna usali rakaa mbili, hizi zipo eh. Aliswali Mtume SAW kila anaporudi baada ya salati liidaini, akirudi nyumbani anasali rakaa mbili, hizi ni sunna. Lakini sio pale pale katika musalla kusali rakaa hizo mbili. هذا والله أعلم, صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.